kupiła? Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 29 listopada. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W Sejmie o proteście na polsko-ukraińskich przejściach granicznych rząd zapowiada spełnienie 2 postulatów. Policja zatrzymała ucznia, który zaatakował nożem swoich kolegów w jednej ze szkół w Kadzidle pod Ostrołęką. Medalami Pro Patria zostało odznaczonych 5 dziennikarzy Polskiego Radia. Rząd zapowiada spełnienie 2 z 3 postulatów rolników protestujących na granicy z Ukrainą. W Sejmie ministrowie przedstawiają informacje w sprawie rozmów prowadzonych zarówno z rolnikami, jak i przewoźnikami, którzy także prowadzą protest na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. W Sejmie jest Karol Darmoros. Karolu, jakie są efekty tych rozmów? 1000 zł dopłaty do hektara kukurydzy i zwiększenie puli kredytów płynnościowych o 2,5 miliarda złotych. Nierozwiązana pozostaje kwestia utrzymania stawki podatku rolnego zależna od decyzji samorządu. To deklaracje minister rolnictwa Anny Gembickiej, która wczoraj wieczorem spotkała się z rolnikami na przejściu w Medyce. Ustaliliśmy, że w momencie, kiedy te postulaty zostaną spełnione, oni będą mogli odstąpić od strajku. A minister infrastruktury Alvin Gajadur zapowiedział, że transportowcy protestujący na granicy odstąpili od rozszerzenia blokad na kolejne przejścia w zamian za zobowiązanie ze strony rządu. Będziemy prowadzili wzmożone kontrole drogowe na odcinkach dróg prowadzących do granicy. Transportowcy domagają się przywrócenia zezwoleń w transporcie z Ukrainą oraz ułatwień w systemie e-kolejki. Z Sejmu Karol Darmoros, dziękuję za relację. Trwa ustalanie przyczyn tragedii, do której doszło w Kadzidle w województwie mazowieckim. W zespole szkół powiatowych uczeń zaatakował nożem swoich kolegów. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mówił o tym Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. Z nieustalonych dotąd przyczyn 19-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego zaatakował swoich rówieśników, po czym zbiegł z miejsca. Policjanci tak naprawdę już po półtorej minucie byli na miejscu. Na miejsce również ciągnięto ogromne policyjne siły, dzięki którym już po półtorej godziny od zdarzenia podejrzewano popełnienie tego przestępstwa, został zatrzymany. 3 osoby zostały ranne, 2 z nich zostały zabrane do szpitala. Do 12 grudnia Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie organizacji lotów do Smoleńska. Kasacja od wyroku prawomocnie skazującego m.in. byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasza Rabskiego wniosła obrona skazanych oraz prokuratura. Obrońcy domagają się uchylenia wyroku i uniewinnienia swoich klientów, ewentualnie umorzenia sprawy, mówi adwokat Tomasza Rabskiego, mecenas Zbigniew Ciąkalski. Ja mimo wszystko jestem optymistą, dlatego że opieram się na wcześniejszych wyrokach Sądu Najwyższego, gdzie były te same przesłanki, bezwzględne przesłanki odwoławcze i tam jednak Sąd Najwyższy je uwzględnił. Tak patrząc na dzisiejszy tok postępowania w tej sprawie, wydaje mi się, że jednak wyrok powinien być uchylający. Według prokuratury argumenty obrońców skazanych są bezzasadne. Przemysław Ścibisz z prokuratury w Warszawie mówił, że nawet gdyby 10 kwietnia 2010 roku nie doszło do katastrofy rządowego Tupolewa, to i tak wszystkie osoby przebywające na jego pokładzie były narażone na niebezpieczeństwo, bo lądowanie odbyło się na nieczynnym lotnisku w Smoleńsku. Zgodnie z instrukcją HEAD prezydent nie mógł lądować na takowym lotnisku, a do obowiązków funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to jest premiera, należało to, aby sprawdzić, czy miejsce lądowania prezydenta jest zgodne z instrukcją HEAD. I oni zaniedbali tego obowiązku, co doprowadziło do tego, że samolot z prezydentem na pokładzie lądował na nieczynnym lotnisku. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. 5 dziennikarzy informacyjnej agencji radiowej zostało uhonorowanych medalami Pro Patria. To wyróżnienia dla osób i instytucji za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Małgorzata Jędrzejczyk, Informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Tomasz Zielenkiewicz, Karol Darmoros, Witold Banach, Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To uhonorowanie dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej. Jan Józef Kasprzyk powiedział, że Polskie Radio zajmuje szczególne miejsce w realizacji misji kultywowania pamięci. Ogromny szacunek i ukłon w stronę dziennikarzy, którzy archiwizowali dla Polskiego Radia relacje, ale też przesłania bohaterów naszej wolności. Witold Banach, jeden z wyróżnionych, z weteranami walki o niepodległą Polskę spotyka się od 20 lat. Dziś ten medal przypomina mi o tych wszystkich ludziach, których już dziś nie ma. Został ich głos i ich twarze w mojej pamięci. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów medalami Pro Patria w tym roku odznaczył w sumie 21 osób. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i nad morzem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od minus 6 stopni lokalnie na północy i Podkarpaciu do minus 1 na zachodzie. Tak jest w tej chwili. W nocy na południu i wschodzie rozpogodzenia, miejscami opady śniegu nad morzem i w górach. Lokalnie marznące mgły. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 1 na północnym zachodzie. Jutro również sporo chmur na północnym zachodzie i na Podkarpaciu opady śniegu. Od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 0 w centrum i 1 na południu. Arktyczne powietrze zostanie z nami do weekendu. Sześć minut po godzinie 16. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazar. Witam i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca-dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. Get it in your business. Now you wanna get it in your address. You're just gonna formacja Arctic Monkeys w audycji popołudniowej. 9 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, foliówki, reklamówki i inne cienkie opakowania z plastiku nacenzurowane. Nie od dziś, nie od wczoraj. Parlament Europejski zdecydował właśnie, że sprzedaż, a w wielu przypadkach rozdawanie darmowych, lekkich toreb na zakupy będzie zakazane. O jakie dokładnie torby chodzi i co to oznacza w praktyce? O tym Kuba Witkowski. 15 mikronów to tak mało, a jednak tak wiele, zwłaszcza na zakupach w markecie czy na targu. Ja to jestem tu, gdzie wędliny sprzedają, kupienkę właśnie. Bo takie cienkie torby foliowe, w które pakujemy na przykład produkty na wagę, to praktyczna rzecz. Praktyczna, choć szkodliwa dla środowiska. Dlatego Unia Europejska dąży do zakazania takich opakowań. Właśnie przegłosował to Europarlament. Dzięki zakazowi konsumenci zaoszczędzą nawet 100 euro na osobę. Mówił podczas debaty przed głosowaniem unijny komisarz do spraw środowiska Virginijus Sinkevičius. Jeśli zostaniemy przy tym, co mamy obecnie, do 2030 roku zapłacimy za to prawie 6,5 miliarda, a to jest koszt dla gospodarki, społeczeństwa, środowiska. Nie dziw więc, że organizacje ekologiczne i działacze prośrodowiskowi przyklasnęli tej decyzji. Tak, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Stwierdza Filip Piotrowski z organizacji Zero Waste. Te cienkie torebki dość często wyrzucane były w miejscach publicznych, one dość łatwo przenoszone są przez wiatr. Jednocześnie jest je bardzo łatwo zastąpić, chociażby torbami bawełnianymi. Tyle, że jak pokazały badania, takie torby też są obciążeniem dla środowiska. Bawełna czy len są produkowane z użyciem dużej ilości wody. A to pokazuje, że krytyka wymierzona w plastik musi mieścić się w granicach rozsądku. Arbitralne cele redukcji czy zakazy ukierunkowane tylko na tworzywa sztuczne. Mówi Anna Kozera-Szałkowska, szefowa Fundacji Plastics Europe Polska. Choć wydają się atrakcyjne politycznie, nie są dobrym rozwiązaniem, bo będą zachęcały do zastępowania tworzyw innymi materiałami bez tego udowodnionego korzystnego wpływu na środowisko i wcale nie rozwiążą problemu opakowań jednorazowych. Co więcej, my tu gadu o foliówkach, a mniej niż 15 mikronów mają też inne użyteczne folie. Tutaj mówimy na przykład o takich foliach streczowych, którymi owijamy palety, albo mówimy o foliach bąbelkowych, które służą do pakowania bardzo wrażliwych produktów. Nie zawsze mamy coś, co dobrze to zastąpi. A tego typu folie paradoksalnie w dużej części są utylizowane lub przetwarzane. Ograniczenia mają też objąć opakowania jednorazowe, na przykład na kawę czy posiłki. Kawiarnie i restauracje według założeń w to miejsce mają umożliwić konsumentom przynoszenie własnych pojemników. W przeciwnym razie żywność ma być wydawana w pojemnikach nadających się do ponownego użycia lub recyklingu. Od zakazu będą wyjątki wynikające na przykład ze względów higienicznych. Oczywiście decyzja Europarlamentu nie jest jeszcze wiążąca, a cały proces wprowadzenia tego zakazu dopiero się rozpoczyna. Obserwując jednak kierunek zmian, można zakładać, że prędzej czy później zakaz stanie się faktem. No właśnie, reklamówki z tworzyw sztucznych. Część z Państwa, widać to w sklepach, przerzuciła się na różne torby nieplastikowe, czy jednak słusznie, jak słyszeliśmy, naukowcy alarmują, że takie torby bawełniane czy lniane mogą być najgorszym możliwym zamiennikiem. No i co Państwo na to? 2 2 7 3. Znów słyszę. za grosz. W sobie mam, w sobie mam. Złudzeń za grosz, po co nam, po co nam. Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą, jeszcze będzie nam dobrze. Mapy gwiazd rozpostarte nad głową, tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Sorry Boys i mapy gwiazd. A my teraz jeszcze raz rzucamy okiem na mapę pogody. Wspominałem o tym Państwu przy okazji prognozy, że ekran meteoradaru pokazuje, że w Olsztynie jest w tej chwili minus 11 stopni. No nie wiem, czy to awaria, czy pomyłka, ale Państwo dzwonią. Dzwonił słuchacz, który mówił, że w Olsztynie jest minus 11. Mnie to nie dziwi, ja dzwonię ze Szczytna. W Szczytnie przez cały dzień była słoneczna pogoda, do południa utrzymywała się szać, potem opadła pod wpływem słońca. Było minus 5 stopni, teraz temperatura spada. Jeżeli tendencja się utrzyma, a nie widać chmur na horyzoncie, noc może być bardzo mroźna i rzeczywiście przy tej pełni księżyca może mocno przymrozić. O 4.30 w naszej osadzie mazurskiej było dokładnie minus 13 i to na 3 termometrach, także nie ma jakichś pomyłek. Przy okazji za Mazur staw przydomowy i po raz pierwszy tej zimy morsowałem w przerębi, którą sam w lodzie wyciąłem. Zima, jak to się mówi, całą gębą. Dwie dwójki, 7 trójek. Audycja popołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 16. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Zapraszamy do Trójki, 21,5 minuty po godzinie 16. Przenosimy się w audycji popołudniowej do naszych zachodnich sąsiadów, a tam Volkswagen ma problemy. Firma z siedzibą w Wolfsburgu będzie musiała się pozbyć sporej grupy pracowników we wszystkich swoich filiach w kraju. Jest to konsekwencja obecnych warunków rynkowych. Koncern stoi obecnie w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Tesli i coraz większej liczby chińskich producentów samochodów. Nie bez wpływu jest również coraz trudniejsza ogólna sytuacja gospodarcza w Niemczech. Katarzyna Seman. Silnik działa, ale jak się okazuje, na oparach. Niemiecki gigant samochodowy Volkswagen coraz bardziej słabnie. Firma przygotowuje pracowników na redukcję etatów, a sytuacja producenta aut określana jest jako krytyczna. Z wieloma naszymi obecnymi strukturami, procesami i wysokimi kosztami nie jesteśmy już konkurencyjni jako marka. Nie może być tak dalej, nie można się obejść bez zauważalnych cięć. Musimy zająć się krytycznymi kwestiami, w tym personelem. Powiedział szef marki Thomas Schäfer. Zarząd i Rada Zakładowa negocjują obecnie program zwiększenia efektywności, który ma przynieść łącznie 10 miliardów euro. Władze Volkswagen mają świadomość, że aby odzyskać konkurencyjność, muszą iść w ślady innych producentów samochodów, jak choćby Tesla, które w przeszłości tak znacząco obniżyły koszty produkcji, że obecnie osiągają znacznie większe zyski. Grupa z siedzibą w Dolnej Saksonii już na początku listopada podjęła pewne kroki, blokując nowe zatrudnienia w wielu zakładach na terenie Niemiec, ale bez zwolnień się nie obejdzie. Kryzys w Volkswagenie jest zresztą pokłosiem ogólnej sytuacji gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy mierzą się z falą bankructw małych, ale też i tych dużych firm. Tylko do końca września tego roku doszło do 45 dużych upadłości w Niemczech, a mówiąc o dużych upadłościach, mamy na myśli firmy, których roczne obroty wynoszą powyżej 50 milionów euro. To rekordowa liczba bankructw w ostatnich latach. Przypomina nam się kryzysowy 2020 rok, kiedy pandemia przyczyniła się do 58 dużych upadłości. Mówi Maxime Lemerl, ekspert do spraw upadłości właśnie z Allianz Trade. Ekonomiści czarno widzą również zazwyczaj urodzajny dla gospodarki okres przedbożonarodzeniowy. Milo Begertz, inny ekspert z Allianz Trade, prognozuje, że okres świąteczny może być trudny, zwłaszcza dla handlu. Pomimo niższej inflacji, ceny żywności pozostają wysokie. Konsumenci oszczędzają, więc na wszystkich innych wydatkach wychodzą mniej, kupują mniej odzieży i prezentów świątecznych. W ostatnich miesiącach w Niemczech w stanie upadłości znalazło się 12 dużych firm tekstylnych i handlowych z branży modowej. Poza tym o przetrwanie walczy przemysł maszynowy, branża metalowa oraz budownictwo. No i ciekawe, jak w kontekście tych informacji, tych doniesień z Niemiec wyglądają marzenia Audi o wejściu do Formuły 1. Wszak Volkswagen, Audi, Skoda, Seat to jest wszystko jeden koncern. No ale to już rozważania na zupełnie inną okazję. Audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 16. Tu Trójka. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Stowarzyszenie Społeczne. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, na zegarach 16.30. Rzućmy okiem i uchem na to, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Oj, dzieje się bardzo dużo. Zaczynamy od Mazowsza. S17 między węzłami Kołbiel i Wiązowna w miejscowości Rudka płonie samochód osobowy. Zablokowana jest ekspresowa 17 na 7 kilometrze w stronę centrum Warszawy. A na 7 w Mrokowie na odcinku Warszawa-Tarczyn rozszczelnił się rurociąg z gazem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Radomia na 395 km. Dobre informacje z Zawiszyna z 50. Po zderzeniu dwóch osobówek i ciężarówki już nie mamy blokady jednego pasa w stronę Mińska Mazowieckiego. A co dzieje się w Dolnośląskiem? Na 4 poważne utrudnienia między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. Tam kolejny dziś pożar, płonie ciężarówka. Jeden z pasów w stronę Zgorzelca jest zamknięty. Zablokowany jest także jeden pas do Wrocławia na trasie Kostomłoty Kąty Wrocławskie z powodu awarii ciężarówki. Awaria busa to powód utrudnień na obwodnicy Trójmiasta na S6 między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Szadułki. Lewym pasem do Łodzi nie przejedziemy, to 336 kilometr. Skoro mowa o Łodzi, to sprawdźmy województwo łódzkie. Droga 72 pod Dębice-Aleksandrów Łódzki. W Złotnikach zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne, a służby drogę zablokowały. 72 przez Złotniki nie przejedziemy i tak będzie 2 godziny. A w zachodniopomorskim, uwaga, może popadać śnieg. Kolejny radionawigator Trójki za godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé 11 grudnia o 10. Szef rządu poinformował o tym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu. Z Szymonem Hołownią rozmawiał także o najpilniejszych rozwiązaniach, m.in. dotyczących cen energii, VAT-u na żywność, wakacji kredytowych oraz emerytur stażowych. Przewoźnicy nie zgłoszą na razie protestów na kolejnych dwóch przejściach granicznych z Ukrainą w Niżankowicach i Zosinie. Jak mówią, to gest dobrej woli, także wobec Ukraińców. Decyzja zapadła podczas rozmów strajkujących przewoźników z ministrem infrastruktury Alwinem Gajadurem. Transportowcy nie zamierzają jednak rezygnować z postulatu dotyczącego powrotu licencji dla ukraińskich firm przewozowych. Powiedzieli, że to się nie zmieni. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Niemcy w sprawie odpadów. Warszawa domaga się od Berlina uprzątnięcia 35 tysięcy ton śmieci, które z Niemiec trafiły w nielegalny sposób do Polski. Zdaniem Warszawy władze w Berlinie w tej sprawie nie dopełniły obowiązków. obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Jutro spodziewana jest dostawa do Polski nowej szczepionki przeciw COVID-19. Preparat firmy Novavax jest dopasowany do obecnie występującego subwariantu Kraken. Od 6 grudnia szczepionka będzie dostępna za darmo. Na razie Polska zakupiła 210 tysięcy nowych szczepionek przeciw COVID-19. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Niewiełowicz. Dzień dobry. To już prawie pewne. Niedziele handlowe w przyszłym miesiącu wypadną 10 i 17 grudnia. Wigilia będzie dla pracowników sklepów wolna. Sejm przyjął ustawę autorstwa Polski 2050. W odróżnieniu od rządowej, która przepadła w Komisji Gospodarki, ta zakłada, że handel w jedną z tych niedziel nie będzie ograniczony do 14, a będzie to pełna niedziela handlowa. Mówił w Sejmie poseł sprawozdawca Adam Gomała z Polski 2050. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa. Ustawa ma jednak przed sobą jeszcze kolejne kroki legislacyjne. Teraz zajmie się nią Senat. Rząd nie może wycofać się z żadnej inwestycji w energetykę jądrową, zarówno tę wielkaskalową, jak i małą, opartą na SMR-ach. Tak powiedziała w TVP nowo zaprzysiężona minister klimatu i środowiska Anna Trzeciakowska-Łukaszewska. Jak dodała, nie pozwala nam na to bilans mocy. Jeżeli spojrzymy na naszą zachodnią granicę, gdzie z powodów ideologicznych, mówiąc wprost, wyłączono energetykę jądrową 15 kwietnia, to widzimy ujemny bilans mocy i import energii. My sobie na to nie możemy pozwolić, żebyśmy my za 10 lat byli w podobnej sytuacji, a każde opóźnienie harmonogramów, które są napięte, możliwe, ale napięte, spowoduje, że będziemy się w latach 30. mierzyć z niedoborem mocy. To jest bardzo prosty rachunek. W zeszłym tygodniu minister klimatu Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą, a ta dotyczyła budowy w Polsce drugiej elektrowni jądrowej w Koninie Pątnowie. Papiery Orlenu tracą dziś rekordowo, jak podał branżowy portal Wysokie Napięcie. Nowa sejmowa większość chce przedłużyć zamrożenie cen energii na pół roku, ale zakłada obniżenie progów zużycia energii i nałożenie na Orlen daniny, z której to zamrożenie cen na rachunkach by sfinansowała. W najgorszym momencie akcje Orlenu osunęły się dzisiaj o ponad 8%. Teraz spółka z Płocka dołuje o ponad 7,5%. Ciągnie w dół nasz parkiet. WIG20 jest 0,8% pod kreską. A jeżeli chodzi o walutę, złoty stabilnie. Dolar kosztuje teraz 3,96, frank 4,52, euro 4,34, a za funta płacimy 5 zł i grosza. Odnośnie tej temperatury w Olsztynie. Jestem geodapianinem i pamiętam takie zimy, że temperatura spadała do minus 35, minus 36 stopni i ani razu mi nawet nie odwołano lekcji w szkole. Także minus 11 zupełnie nie robi na mnie wrażenia. No i rzeczywiście w okolicy, tej okolicy Warmii jest taki jęzor lodowatego powietrza. Olsztyn minus 11, ale podobnie dobre miasto, a w Ornecie na przykład minus 12 stopni. No to jest chyba aktualnie rekord, a tak poza tym mamy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie i nad morzem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę w pozostałej części kraju, od minus 6 lokalnie na północy i na Podkarpaciu do minus 1 na zachodzie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 23 minuty 17. I like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. You think gonna set fire to the night. Baby, let me be the light. set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver. To formacja Maneskin. W audycji popołudniowej 20 minut przed godziną 17. Teraz sport, a konkretnie piłka nożna, bo tu zrobiła się burza po meczu Ligi Mistrzów z udziałem polskich sędziów. Arbiter główny Szymon Marciniak do spółki z sędzią VAR Tomaszem Kwiatkowskim podjęli decyzję o odgwizdaniu rzutu karnego w ostatniej minucie meczu Paris Saint-Germain z Newcastle. Ta decyzja zdaniem wielu ekspertów wypaczyła wynik spotkania. To nie pierwsza taka sytuacja, gdzie sędziowie podejmują kontrowersyjną decyzję, teoretycznie zgodną z przepisami. Ale o szczegółach już teraz Mateusz Warianka. Marciniak nie ma łatwego czasu. Polak jest krytykowany niemal z każdej strony za odgwizdanie rzutu karnego w 98 minucie meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain z Newcastle United. Paryżanie dzięki bramce z 11 metrów zremisowali 1-1. Polski arbiter do spółki z sędzią VAR Tomaszem Kwiatkowskim ocenili, że gracz angielskiej drużyny zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Oliwy do ognia dolała UEFA, która oceniła, że Marciniak i VAR popełnili w tej sytuacji błąd. Na to wskazuje zmiana w obsadzie na dzisiejsze spotkania. Były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski jest w tej sprawie ostrożny i uważa, że problemem są zawiłe przepisy dotyczące zagrania piłki ręką. Tu największy problem jest z interpretacjami. Przyczyna tkwi nie w tym, czy był VAR, czy tego VAR-u nie było, tylko przyczyna tego problemu, tej kontrowersji tkwi w interpretacjach, które są zmienne i nawet sami sędziowie dyskutują teraz, jak mają sędziować, co mają robić, kiedy mają odgwizdywać. Rostkowski dodaje, że sędziowie w takich sytuacjach muszą analizować wiele czynników. W tej sytuacji dyskusja skupia się sędziów, ekspertów na kwestii rykoszetów. Ja już nie mówię o innych kwestiach, z jakiej odległości piłka była kopnięta, z jaką siłą, jakie było ułożenie ręki, czy naturalne, czy nienaturalne, czy to piłka leciała w kierunku ręki, czy może ręka zrobiła ruch do piłki i tak dalej, i tak dalej. O kontrowersjach związanych z rzutami karnymi, szczególnie po zagraniu piłki ręką przez drużynę broniącą, głośno jest od lat. Przepisy dotyczące interpretacji takich zagrań zmieniają się bardzo często. Zmiany zamiast ułatwiać, to utrudniają pracę sędziom. Zagranie, które jeszcze rok temu byłoby uznane za intencjonalne, dziś już takim nie jest. Czas więc wrócić do korzeni, uważa Rostkowski. Po prostu sędzia ma ocenić, czy ręka, czy zagranie piłki ręką było rozmyślne, tak, celowe, czy było przypadkowe, tak? Jeśli było przypadkowe, jeśli ręka była nabita, nastrzelona, no to nie mówimy o przewinieniu. Jeśli z kolei zawodnik tak chciał zagrać piłkę ręką, tak w ocenie sędziego, to interpretujemy. Oczywiście to też byłoby zdaniem sędziego, no ale nie ma lepszego tutaj niestety rozwiązania, bo natura kontaktu piłki z ręką jest różna i ocenna. To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia kontrowersja związana z rzutem karnym. Mimo ery VAR-u na końcu to i tak sędziowie podejmują decyzje zgodnie z własną interpretacją boiskowych wydarzeń. No i taka właśnie jest piłka, jak to mówił kiedyś jeden z naszych zasłużonych szkoleniowców. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 17 minut będzie 17. Patrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Oddzieli nas stracony czas i nasze związki nie udane. Tak wiele prób, zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Tak mało trzeba. Patrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Co robi świat, w co wierzyć ma. Wszyscy spotkali się gdzieś dawniej. Wystarczy być, wystarczy żyć. Czy jeszcze może być gdzieś ładniej? Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Tak mało trzeba, by znaleźć szczęście. Popołudniowej. 13,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Wcześniej, na początku godziny, mówiliśmy o tym, że Parlament Europejski planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży reklamówek z tworzyw sztucznych. Część z Państwa, co podkreślamy, widać to w sklepach, przerzuciła się na torby nieplastikowe, czy jednak słusznie, bo z drugiej strony naukowcy alarmują, że torba bawełniana to może być najgorszy możliwy zamiennik. Padło stwierdzenie teraz, że bawełna wymaga dużej ilości wody. Oczywiście, ale bawełnę hoduje się tam, gdzie jest bardzo dużo wody. Czy my będziemy tam hodować, uprawiać bawełnę, czy nie, to i tak tam spadnie tyle wody. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Jak się kupuje na przykład wodę po goleniu, to tam jest butelka, w której jest płyn, który ja używam. Ale ona jest tak. W jednym kartoniku, w drugim kartoniku 15 tam logo producenta i tak dalej. Jest to kompletnie bez sensu, bo te kartoniki każdy przychodzi do domu i wyrzuca. Niedawno widziałem damę w sklepie, która kupowała tak, jabłuszko, drejner kamuwerski, tam ogóreczka, pomidorka, wzięła kilka reklamówek. To może wyjąć do jednej reklamówki. A jak się taki coś już kupuje, to tą reklamówkę zachowuję. Mam później na drugi artykuł. One się nie liczy z jednym razem. Dwie dwójki, siedem trójek. Czy w ogóle wyobrażamy sobie życie bez tych plastikowych reklamówek? Tonight. Oh. them call my name. Everybody says, say something, say something. Justin Timberlake. 7,5 minuty dzieli nas od godziny 17 w audycji popołudniowej. Wracamy teraz na Bliski Wschód. W Strefie Gazy, jak już wspominaliśmy w audycji dzisiejszej, trwa zawieszenie broni. Kontynuowana jest wymiana więźniów i osób pojmanych. Wiele mówi się o wymianie między innymi palestyńskich nastolatków. O tym, kim są pojmowane osoby i jak przebiega wymiana. Monika Suszek. Dla wielu palestyńskich rodzin to czas wielkiej radości. Na mocy porozumienia między Hamasem a Izraelem codziennie są wypuszczani porwani przez palestyńskich terrorystów zakładnicy i przetrzymywani więźniowie w izraelskich więzieniach. Sęk w tym, że wielu osadzonych nie skończyło jeszcze 18 roku życia. Tak jak Khalil al-Zamara, od 2 lat skazany przez izraelski sąd. Teraz na wolności. Tak relacjonujący na jednym z portali społecznościowych swoje wyjście. Miałem 17 lat, kiedy zostałem aresztowany. Dzięki Bogu zwolnili mnie i pozostałych więźniów. Przyszli i poinformowali mnie, że będzie wymiana z innymi przetrzymywanymi. Następnie wyprowadzili nas z cel i zaprowadzili do samochodu. Musieliśmy zmienić ubranie, które było już przygotowane przez Czerwony Krzyż. Potem personel więzienny przeprowadził z nami rozmowę. Czy wiemy, gdzie wychodzimy? Oczywiście nie wiedzieliśmy. Poinformowali nas, że wracamy do domu. Ostrzeżono, że jeżeli ukaże się jakakolwiek huczna uroczystość z okazji zwolnienia nas, aresztują nas ponownie. Według informacji Klubu Więźniów Palestyńskich w izraelskich więzieniach przebywa ponad 250 małoletnich osadzonych. Ich przewinienia to domniemane winy ataku, mówi dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. To są areszty, które można nałożyć na każdego, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Jest rozprawa przed sądem wojskowym bez udziału adwokata, bez dowodów. Można nawet spędzić 10 lat siedząc w takim więzieniu. Druga sprawa, jeśli mówimy o nieletnich, to w tej chwili wystarczy dowolny pretekst. Może takie na przykład dziecko rzucić kamieniem, ale może mieć tylko w ręku kamień. Małoletni osadzeni teoretycznie mają prawo do edukacji czy widzeń z rodziną. W praktyce wszystko zależy od strażników. To nakręca spiralę wrogości, dodaje politolog dr Jarosław Wojtas z Uniwersytetu WSB Merito. Generalnie takie dziecko ma prawo do kontaktu czy z prawnikiem, czy z rodzicem, ale realnie jest to bardzo utrudnione. To jest problem. Stworzy się taka wzajemna spirala nienawiści, która nakręca właśnie tę wzajemną niechęć. W wyniku rozejmu między Izraelem a Hamasem uwolniono łącznie 81 zakładników przetrzymywanych w Gazie. Z kolei Izrael uwolnił już 180 palestyńskich więźniów. Rzecznik izraelskiego rządu zasygnalizował, że zgodnie z obowiązującym porozumieniem o wymianie zakładników i jeńców, rząd jest otwarty na dodatkowe 5 dni rozejmu. Tematem zajęła się Monika Suszek. Konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu w strefie Gazy będziemy się nieustająco w audycji popołudniowej przyglądać. Tymczasem na zegarze 4,5 minuty i 17. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111. Z kodem rabatowym taniej o 588 zł.